Раздзел 14. Пра тое, як пасадзілі дрэва. «Выдатная праца», – прамовіў Аслан. І Дыгары зразумеў, што все нарнійцы пачулі словы Аслана і што гэтая гісторыя будзе перадавацца ад бацькі сыну ў новым свеце сотні год, а магчыма, вечна. Але яму не пагражала заганарыцца, бо ён зусім не думаў пра гэта цяпер, калі апынуўся твар у твар з Асланам. Гэтым разам ён адчуў, што можа глядзець і льву проста ў вочы. Ён забыўся на ўсе трывогі і пачуваўся цалкам задаволеным. «Выдатна, сын Адама», – сказаў леў. «Гэты плод каштаваў табе голаду, смагі і слёз. Толькі твае рукі павінны пасадзіць зярнятка дрэва, якое стане абаронай Нарніі. Кінь яблык у бок ракі, там глеба мяккая». Дыгары зрабіў, як яму было сказана. Усе так сцішыліся, што можна было пачуць мяккі гук, з якім яблык упаў у глебу. «І кінуў ты добра», – мовіў Аслан. «А цяпер перайдзем да каранацыі караля Френка Нарнійскага і Хелен, яго каралевы». Дзеці ўпершыню звярнулі ўвагу на гэтых дваіх. Тыя былі апранутыя ў дзіўныя прыгожыя строі. З іх плячэй бруіліся багатыя мантыі. Чатыры гномы трымалі шлейф караля, а чатыры рачныя німфы – каралевы. На галовах у іх нічога не было. Хелен распусціла валасы. Ад гэтага стала выглядаць нашмат прыгажэйшай. Ды не валасы, не вопратка зрабілі іх такімі адрознымі ад тых, якімі яны былі раней. Іх твары мелі новыя выразы, асабліва твар караля. Уся вастрыня хітрасці і звадлівасць, якія прысталі да яго, калі ён быў лондонскім вознікам, здавалася, былі змытыя, і стала прасцей пабачыць адважнасць і дабрыню, якія ў яго былі заўсёды. Магчыма, на яго паўплывала паветра маладога свету, ці размова з Асланам, ці тое і другое. «Шчыра скажу», – прашаптаў крылаты на вуха Полі, «мой стары гаспадар змяніўся гэтак жа, як я. Зірніце толькі, цяпер ён сапраўдны гаспадар». «Так, але не шапчы мне ў вуха», – сказала Полі, «бо гэта вельмі козытна». «Зараз», – загадаў Аслан, – «хто-небудзь развяжыце вузел, які вы сплялі з тых дрэваў, і давайце паглядзім, што там». Цяпер Дыгары пабачыў, што непадалёк, шчыльна адно да аднаго, раслі чатыры дрэвы, і іхнія галіны перапляліся паміж сабой такім чынам, што ўтварылася нешта на кшталт клеткі. Два сланы і некалькі гномаў хутка ўсё разблыталі. Унутры было тры рэчы. Першая – маладое дрэўца – нібыта золата, другая – маладое дрэўца, нібыта са срэбра, а трэцяй быў варты жалю суб'ект у бруднай вопратцы, які, згорбіўшыся, сядзеў паміж тымі дрэўцамі. «Нішто сабе!» – прашаптаў Дыгары. «Дзядзька Эндру!» Каб патлумачыць тое, што здарылася, Треба вернуться крыху назад. Звери, як ви пам'ятаєте, спробували посадити і палити його. Вона вернула дядько до притомності, і він побачив, що наскрозь промокли, пастьогни закопані в землю, яка хутко перетворалася у грязь і окружені більшою кількістю диких звірів, чим коли-небудь мог уявити у своєму житті. Тому і не дивно, що він почав кричати і вити. У певним сенсі гэта было добра, бо нарэшті ўсе пераканаліся, нават дзік, што ён жывы. Таму жывёлы зноў адкапалі яго. Штаны былі сапраўды ў жудасным стане. Як толькі дзядзькавы ногі былі вызваленыя, ён паспрабаваў уцячы, але сланіха адным хуткім рухам абвіла хобат вакол яго таліі. Цяпер усе лічылі, што дядьку Эндру варта дзесьці захаваць да таго часу, калі у Аслана з'явіцца магчымасць прыйсці паглядзець на яго і сказаць, што з ім рабіць. Таму звяры сплялі вакол яго нешта кшталту клеткі ці сеткі. Потым яны прапанавалі яму ўсё, што на іх погляд было ядомае. Асёл сабраў вялікі ахапак калючак і кінуў унутр. Але не было падобна на тое, што дзядзьку Эндру яны цікавілі. Вавёркі закідвалі яго градам арэхаў, але ён толькі закрываў галаву рукамі і намагаўся схавацца. Птушкі лёталі туды-сюды, старанна скідваючы на яго чарвякоў. Самы шчодры быў мядзведзь. Днём ён знайшоў гняздо дзікіх пчолаў, і замест таго, каб самому з'есці тое, што там было, а яму вельмі хацелася, шляхетная істота прынесла гняздо дзядзьку Эндру. Мядзведзь перакінуў усю ліпкую масу праз вяршыню клеткі, і, на жаль, яна трапіла дзядзьку Эндру проста ў твар. Там яшчэ былі жывыя пчолы. Мядзведзь, які зусім не быў бы супраць, калі б яго самога пляснулі сотамі па твары, не мог зразумець, чаму дзядзька Эндру адхіснуўся назад, паслізнуўся і сеў. І ён сеў на купу калючак. А як бы там не было, сказаў дзік. Шмат мёду трапіла ў рот гэтай істоты. Гэта мусіць прынесці яму, ну, ёй нейкую карысць. Жывёлам пачынаў сапраўды падабацца іх дзіўны гадаванец, і яны спадзяваліся, што Аслан дазволіць ім пакінуць яго. Самыя разумныя цяпер былі амаль упэўненыя, што некаторыя гукі, якія выляталі з яго рота, мелі значэнне. Яны ахрысцілі яго Брэндзі, бо гэта ён паўтараў найчасцей. Урэшце ім давялося пакінуць яго там на ноч. Аслан быў заняты ўвесь дзень, даючы ўказанні новым каралю і каралеве, займаючыся іншымі важнымі справамі, і не мог наведаць беднага старога Брэндзі. З усіх арэхаў, персікаў, яблыкаў і бананаў, якія яму накідалі, атрымалася някепская вячэра. Але нельга сказаць, што ён добра правёў ноч. «Прывядзіце гэтую істоту», – загадаў Аслан. Адзін са сланоў падняў дзядзьку Эндру хобатам і паклаў яго да лап і льва. Дзядзька Эндру быў занадта спалоханы, каб варушыцца. «Калі ласка, Аслан, – папрасіла Полі, – ці можаш ты сказаць штосьці, каб ён… Каб ён перастаў баяцца. І яшчэ, ці мог бы ты сказаць штосьці, каб ён ніколі больш сюды не вярнуўся? Ты думаеш, ён захоча? – спытаўся Аслан. «Ведаеш, — Аслан сказала Полі, — ён можа паслаць кагосьці яшчэ. Яго так захапіла, што прут ад ліхтара вырас у дрэва ліхтар, і ён думае, яго думкі вялікае глупства, дзіця, — мовіў Аслан. Гэты новы свет пакуль што напаўняецца жыццём, бо спеў, якім я абудзіў яго, всё яшчэ лунае ў паветры і грукоча ў зямлі. Так будзе нядоўга, але я не магу гэтага сказаць старому грэшніку, і я таксама не магу яго суцешыць. Ён сам зрабіў так, што не здольны чуць мой голас. Калі я загавару з ім, ён пачуе толькі рык і роў. О, сыны Адама, чаму ж вы адгароджваецеся ад усяго, што можа пайсці вам на карысць? Але я дам яму адзіны дар, які ён яшчэ можа прыняць. Леў засмучана нахіліў вялікую галаву і выдыхнуў ускрыўлены страхам твар чараўніка. «Спі, — сказаў ён, — спі, і на некалькі гадзін адпачні ад усіх пакутаў, якія ты сам сабе стварыў». Дзядзька Эндрю імгненна перакаціўся на спіну, заплюшчыў вочы і спакойна засоп. «Аднясіце яго ў бок і пакладзіце, — загадаў Аслан. — Цяпер, гномы, пакажыце сваё кавальскае майстэрства. Зрабіце дзве кароны для вашых караля і каралевы. Больш гномаў, чым вы маглі б сабе ўявіць, паспяшаліся да залатога дрэва. Яны ў імгненне вока сарвалі ўсё лісце і адламалі некалькі галінак. Цяпер дзеці пабачылі, што дрэва не проста выглядала залатым, але было сапраўднага мяккага золата. Вядома ж, яно вырасла з дзвюх залатых манетак, якія выпалі з кішэні дзядзькі Эндру, калі яго перавярнулі да гары нагамі. А таксама і срэбнае дрэва вырасла са срэбных. Здавалася, з ніадкуль узяліся кучы сухога галля для распальвання, маленькія кавадлы, молаты, абцугі і мяхі.